कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। ओके नो नीड फॉर दिस, आप रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं। आज हमारा परम आराध्य परम गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अविभाग तिथि, उनकी व्यास पूजा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और दिव्य गुणों में बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य उपासना, तो केवल इस आचार्य उपासना शब्द समझने में हम पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और पूर्ण आध्यात्मिक प्रेरणा और पूर्ण आध्यात्मिक जीवन मिल सकते हैं। तो पहले समझना चाहिए आचार्य इस शब्द का क्या अर्थ है। दो शब्द है आचार्य उपासना शब्द में, दो है आचार्य और उपासना। आचार्य का शब्द का अर्थ है आचिनोति या शास्त्राणी, आचार्य स्थापयति अपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तितः। जो व्यक्ति दिव्य गुण भूषित व्यक्ति शास्त्र के अनुसार सब कुछ करते हैं, आचरण करते हैं शास्त्र विधि के अनुसार, और दो प्रकार से वो शास्त्र विधि और शास्त्र अर्थ की शिक्षा देते हैं। दो प्रकार से मतलब मौखिक उपदेश और अपना जीवन का आदर्श के द्वारा अन्यों को शास्त्र सारमार्म की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आचार्य नाम से कीर्तित है। आचार्य के बारे में भगवान कृष्ण एक प्रसिद्ध श्लोक, भगवत का एक प्रसिद्ध श्लोक बोले कि आचार्यं मां विजानीयान् नावमानयेत कार्हि चित्ति न मार्थ भूत्य सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। श्री कृष्ण उद्धव महाराज को बोले कि आचार्य मुझसे अभिन्न है, आचार्य मैं हूं। श्री कृष्ण का उपदेश प्राप्त करने के बाद उद्धव कृष्ण की दया की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा असीम है, क्योंकि वे अंतर्यामी रूप में चैत्य गुरु होते हैं, अर्थात शुद्ध चेतन से, शुभ चेतन में प्रेरणा देखते हैं भगवान तो अंदर से उपदेश देते हैं चैत्य गुरु रूप से और बाहर से भी महंत गुरु आचार्य के रूप में तो साक्षात धरित्रे न समस्त शास्त्र उत्थस्तथा भव्यते एव सन्ति किंतु प्रभो यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये पूर्ण विषय का उपसंहार किए इस श्लोक में कि गुरु कृष्ण से अभिन्न है और ये सभी शास्त्रों का सिद्धांत है तो फिर भी इनका भिन्नत्व भी है वे भगवान का प्रतिनिधि है तो एक विचार में वे कृष्ण से अभिन्न और दूसरे विचार में कृष्ण से भिन्न है इनका प्रिय प्रतिनिधि है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बारे में बोले कि इस प्रकार आचार्य एक दृष्टि में कृष्ण से अभिन्न है और दूसरी दृष्टि में राधा से अभिन्न तो वे भगवान है सेवक भगवान सेव्य भगवान नहीं है और भगवान का प्रतिनिधि का रूप में जो अन्यों को उपदेश देते हैं सेवा करना और कैसे सेवा करना और अन्यों की भगवत सेवा ग्रहण करके संकलन करके भगवान को अर्पण करते हैं तो ऐसे गुरु राधा से अभिन्न है क्योंकि राधा है श्री राधा है भगवान कृष्ण का प्रथम मुख्य और असंख्य सेवक में एक ही है परम सेविका श्रीमती राधा रानी तो ये सब गुह्य तत्व से आचार्यगण अवगत है और इनके शिष्यों को शिक्षा देते हैं इसलिए श्री कृष्ण का वचन आचार्यांग मां विजानयन् नावमन्यत कर्हिचित् तो कभी भी गुरु को अपमान करना नहीं चाहिए क्योंकि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है हम श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि उद्यापन करते हैं इनका जन्मदिन नहीं है सबका जन्म होते हैं भौतिक जगत में सबका जन्म होते हैं लेकिन शुद्ध भक्तों का साधारण जन्म नहीं होते जन्म का मतलब अपना प्रारब्ध कर्म फल के अनुसार एक विशेष मातृ गर्भ से उत्पन्न हो पैदा हो लेकिन शुद्ध भक्तों का आविर्भाव केवल कृष्ण सेवा करने के लिए है बहिरंग माया शक्ति से संचालित नहीं होते शुद्ध भक्तों भगवान कृष्ण जैसे हमारे बीच में प्रकट होते हैं भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति की इच्छा के अनुसार योग माया शक्ति से भगवान की सेवा करने के लिए आते हैं तो वे साधारण दृष्टि में साधारण व्यक्ति जैसे हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी भी साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। तो नमार्थ बुद्धि सुयेत, तो अनुचित है बोलना कि गुरु का जन्म होते है, गुरु का मृत्यु होते है, गुरु का बीमार होते हैं। नहीं, कभी नहीं होते। नमार्थ बुद्धि सुयेत सर्वदेव मयो गुरु, वर्तमान आचार्य सब पूर्व आचार्यों की प्रतिनिधि है, सब पूर्व आचार्य उपस्थित है, वर्तमान आचार्य का मूर्ति में वे ही सब पूर्व आचार्यों और राधा और कृष्ण है मूर्तिमान। फिर भी वे एक विशेष व्यक्ति है, ऐसा नहीं है कि एक प्रसिद्ध वचन है कि गुरु एक है, गुरु एक इसका मतलब है कि सब गुरु तो एक ही उपदेश देते हैं। तो फिर भी सब महंत गुरु अन्य अन्य व्यक्ति है और अन्य अन्य व्यक्तिगत भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो ये गुरु तत्व विशाल है, गुरु का मतलब भारी, गंभीर, गहरा, और कृष्ण जैसे समझना साधारण बुद्धि से संभव नहीं है। तो गुरु तत्व भी इतना विशाल और दुर्बोध। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नभवत ग्राह्यम इंद्रियाय सैवं मुखे हि जीवादो स्वयम एव स्फुरति यतः। भगवान कृष्ण साधारण बुद्धि और साधारण इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। वो सब PhD वाले जो विश्वविद्यालय में थीसिस लिखते हैं कृष्ण के बारे में, तो हर अक्षर का लिखने में कृष्ण से और ज्यादा दूर जाते और सोचते हैं हम कृष्ण के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और लिखता हूँ और दूसरों को शिक्षा देता हूँ, मेरे सब छात्र है और मेरे से कृष्ण तत्व के बारे में सीखते हैं। लेकिन इस प्रकार की शिक्षा लेने से हमारा अपराध और अभिमान की वृद्धि होती है और इस प्रकार से PhD प्राप्त होने के भी हम भगवान कृष्ण से और बहुत ज्यादा दूर जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद का एक मंतव्य है चैतन्य चरितामृत में कि ये सब जड़ विद्या संपन्न कुतार्किक तथाकथित अध्यापक, तो इतना सा अनुसंधान करके भी, इतने सारे पुस्तक लिख के भी, तो कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते। प्रभुपाद बोले कि श्री रामानंद राय से PhD लेना चाहिए, इनसे PhD लेने से हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा। और विश्व अविद्यालय का अध्यापक से PhD प्राप्त करना हमारा वीजा है नरक प्रवेश करने के लिए. तो नरक का द्वार में दिखाना चाहिए. मैं उपयोगी हूँ यहाँ आने के लिए. मेरा सर्टिफिकेट है. तो आचार्य उपासना. उपासना क्या है? ये सब PhD, MSc वाले शिक्षित है और कृष्ण के बारे में जानते है. क्या एक प्रकार से जानते है क्योंकि बल सकते है और श्रीमद् भागवत गीता इत्यादि श्लोक बल सकते हैं. लेकिन आचार्यों की वाणी अवगत नहीं है क्योंकि आचार्यों का एक साधारण विषय जैसे आचार्यों की जीवनी और वाणी का अनुसंधान करते हैं और विश्लेषण करते हैं लेकिन आचार्य की उपासना नहीं करते हैं. आश्रय लय भजे कृष्ण तारे नहीं तजे और सब मरे अकारण. नरोत्तम दास ठाकुर एक महान आचार्य का मंतव्य है कि जो कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तों के चरण में शरण लेके कृष्ण भजन करते हैं तो वैसे व्यक्ति कृष्ण कभी भी त्याग नहीं करते. कृष्ण तारे ना है तज और सब मारे आकरण. और सब जो कृष्ण भजन नहीं करते अथवा अच्छी तरह आचार्यों पदों का अनुसरण नहीं करते हैं तो मरे आकरण जन्म लेते हैं और मर जाते हैं. ऐसे व्यक्ति का जीवन निष्फल है. तो आचार्य उपासना का मूर्ति थे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. इनका पूर्ण जीवन पूर्ण प्रयत्न सब कुछ इनके आचार्यों की दिव्य कामनाएं और आदेश पूर्ण करने के लिए था. वे स्वयं बोलते थे कि सब कुछ जो मैं करता हूं तो केवल मेरे आचार्यों की प्रसन्नता के लिए है. यही ये महान सुप्रयास था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार तो कितना प्रयास किए हैं, कितना श्रम किए. तो केवल बंगाल में नहीं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूर्ण भारत में भ्रमण किया. पेशावर तक पश्चिम भाग में जो आजकल पाकिस्तान के अंतर्गत है उस समय ब्रिटिश इंडिया था. तो पेशावर जो अफगानी सीमांत में है तो वहां तक पश्चिम प्रांत में और बद्रीनाथ तक उत्तर प्रांत में और दक्षिण तो एकदम कन्याकुमारी तक गए हैं शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. भौतिक दृष्टि में इनकी स्वास्थ्य इतना अच्छी नहीं थी तो फिर भी इतना सब भ्रमण किया. गौरवाणी भक्ति विनोद वाणी प्रचार करने के लिए और इतना श्रम के इतने सारे पुस्तक लिखने में और इतने सारे मठ मंदिर स्थापन किए 64 गौरिया मठ. और असंख्य व्यक्तियों को शुद्ध रूपानों का भजन उपदेश दिए हैं। तो सब कुछ किया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी, इनके दो गुरु की प्रसन्नता के लिए। तो हमारा जीवन सफल होगा आचार्य उपासना के द्वारा। और आज एक विशेष अवसर है आचार्य की उपासना करने के लिए। तो शुद्ध भक्त आचार्यगण अपना आचरण के द्वारा हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे आचार्य उपासना करना है। वे इनके स्वयं के आचार्य की उपासना करते हैं और इस प्रकार हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे हम भी आचार्य उपासना के द्वारा हमारा क्षुद्र जीवन सफल बन सकते। तो आज व्यास पूजा है श्रील भक्त स्थान सरस्वती की और इसलिए आज विशेषकर आज हम इनकी उपासना करते हैं। लेकिन वास्तव में प्रत्येक दिवस, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण में पूरा शरीर, हर शरीर का अनुस से आचार्य उपासना करना चाहिए। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि हमारी सब चेष्टा, सब प्रयास भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का अर्थ के लिए होना चाहिए। तो हम सीधे कृष्ण के पास नहीं जा सकते, तो गुरु के द्वारा जानना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक शिष्य राधारमण ब्रह्मचारी, तो 11 वर्ष का बालक थे जब मठ, गौड़िया मठ को अंश ग्रहण किया। इनके पिता माता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे और शिशुकाल से वो राधारमण की इच्छा थी ब्रह्मचारी होने। और अभी तक वो पूरा जीवन में ब्रह्मचारी थे, अभी सन्यासी है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 2-3 वर्तमान प्रकट शिष्यों के अंतर्गत शांत महाराज। तो राधारमण ब्रह्मचारी छोटा सा बालक थे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने भेजा बर्मा, ब्रह्मा देश जाओ प्रीचिंग पार्टी के साथ। तो वहां पर वो प्रचार दल का नेता थे जाजबा महाराज। तो एक बार वो ये बालक ब्रह्मचारी जाजबा महाराज को बोले कि चैतन्य चरितामृत में लेके जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्णदास, लेकिन मैं सहमत नहीं हूं, ये बात स्वीकार नहीं करते। तो जाजावा महाराज बहुत गुस्सा हुए, वो बालक ब्रह्मचारी को बोले कि तो क्या तुम चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वचन नहीं मानते? तो राधा रमन ब्रह्मचारी बोले नहीं मानता हूं और इसके बारे में एक प्रबंध लिखूंगा। तो एक प्रबंध लिख के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास भेज दिए। तो उसको पढ़ने से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और हास के गौरिया पत्रिका के संपादक को बोले इसको प्रिंट करो कि मैं अस्वीकार करता हूं कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। विचित्र है ना? तो राधा रमन ब्रह्मचारी इनका प्रबंध में लिखे कि ये बात सही है, पूर्ण अस्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन मेरी वर्तमान अवस्था में मैं कृष्ण से बहुत दूर हूं, कृष्ण को नहीं जानता हूं, गुरु महाराज का चरण में आश्रित हूं, मैं गुरु को जानता हूं। तो मेरी स्थिति है जीव स्वरूप है गुरु नित्यदास और इनकी कृपा से इनका दया अगर हो तो बाद में साक्षात्कार हो सकते कि मैं कृष्णदास हूं, लेकिन अभी यही मेरी स्थिति है और ये मेरा वर्तमान स्थिति है, सनातन स्थिति, केवल वर्तमान नहीं है सनातन स्थिति है कि चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ये सब रहस्य है भक्ति सिद्धांत में। उन्होंने भक्ति सिद्धांत प्रचार किया है, इनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती और इनका कारण है, इनका धर्म है, इनकी पूरी सत्ता है भक्ति सिद्धांत। तो केवल नाम नहीं है, तो सबका नाम है। तो सब व्यक्ति को एक नाम देना है, शिशु का फायदा का कुछ दिन के बाद उसको नाम देना है। जैसे हम अन्य व्यक्तियों से उसका पहचान मिल सकता है, अगर किसी का नाम नहीं था तो कैसे अलग अलग व्यक्ति का पहचान कर सकता? तो ऐसे एक व्यक्ति को संजय नाम देना है, दूसरे व्यक्ति को सुजित नाम देना है, दूसरे व्यक्ति को गोपाल नाम देना है। तो ऐसे लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम तो उस प्रकार का नाम नहीं है। इनका नाम इनका सनातन स्वरूप से अभिन्न है। तो वास्तव में इनका कहीं नाम है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो बाह्य दृष्टि में इनका पिता श्री थे, भक्तिविनोद ठाकुर ये इनका चतुर्थ पुत्र को विमला प्रसाद इस नाम दिया है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इनका पिता था, लेकिन पिता और पुत्र में साधारण वात्सल्य भाव नहीं था। भक्तिविनोद ठाकुर तो कभी भी सिद्धांत सरस्वती एक साधारण लड़का, एक साधारण संतान जैसे नहीं मानते थे। शुरू से भक्तिविनोद ठाकुर अवगत थे कि ये शिशु जो मेरा घर में आया है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, विष्णु का दूत है। भक्तिविनोद ठाकुर उस समय पूरी धाम में जगन्नाथ की सेवा करने के लिए अवस्थान किए थे और मैजिस्ट्रेट थे। तो लेकिन जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ भक्तिविनोद ठाकुर को बोले कि तुमको यहां नहीं लाया केवल ये अदालती काम करने के लिए, उसके लिए नहीं, मेरी सेवा के लिए तुमको बोला है यहाँ पर। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उत्तर दिया कि मैं अकेला हूं, गृहस्थी हूं, असहाय हूं, तो आपकी सेवा करने के लिए मुझको कुछ सहायता देना चाहिए और भी भक्त देना चाहिए। तो इनकी प्रार्थना का फल थे यही शिशु विमला प्रसाद। विमला प्रसाद भी कभी भी भक्तिविनोद ठाकुर साधारण बाप जैसे नहीं मानते, कभी कभी भी नहीं बोले बाप, या बंगाली में बाबा बोलते, लेकिन बाबा कभी भी नहीं बोलते, ठाकुर महशय बोलते थे। ठाकुर महशय तो ये गुरुजन को, वैष्णव महंत गुरुजन को कहना है। ठाकुर महशय विशेषकर गौरिया वैष्णव इतिहास में ये ठाकुर महशय ये नाम विशेषकर नरोत्तम दास के लिए है। और विमला प्रसाद भक्तिविनोद ठाकुर को ठाकुर महशय बोले। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को बाबा जैसे मानते बाप, तो ऐसे व्यक्ति का बाधा होगा राधा की सेवा में, क्योंकि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही राधा दास, भक्तिविनोद ठाकुर स्वयं उनका वास्तविक परिचय प्रकट किया कि अमित स्वनंद सुखद वाषी राधिका माधव चरण दास। तो विमला प्रसाद ये नाम दिया शिशु को विमला प्रसाद। उस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पुरी धाम में अवस्थान किए हैं और भक्तिविनोद ठाकुर तो गृहस्थ होने के भी तो बहुत जाएगा स्थानांतरित करके भ्रमण किए थे। तो कभी कभी नारायण जो जोशो आज बांग्लादेश में है, तो कुछ दिन नारायण में थे, कुछ दिन कोलकाता में थे, कुछ दिन उड़ीसा पुरी में थे, कुछ दिन उड़ीसा केंद्रपाड़ा के बाजू में छोटी गांव में थे, कुछ दिन छपरा जो आज बिहार में है उधर थे, दिनाजपुर, तो बहुत स्थानांतरित करके भक्तिविनोद ठाकुर जीवन व्यतीत किया। और इनकी इच्छा थी मायापुर नवरी धाम गौद्रुम में रहना, और इसलिए भक्तिनो ठाकुर इनका स्वानंद सुखद कुंज नवरी धाम में बनाया। तो इस शिशु का आविर्भाव का समय में भक्तिविनोद ठाकुर पुरी धाम में अवस्थान किए, और इन्होंने इस शिशु को विमला प्रसाद नाम दिया। तो जगन्नाथ मंदिर में वो भगवान की बहिरंग शक्ति पूजित है विमला नाम में। भगवान की बहिरंग शक्ति के अनेक नाम है, दुर्गा, पार्वती, हेमावती, विमला, नारायणी, वैष्णवी, चामुंडी, शेफाली इत्यादि। तो पूरी धाम में भगवान की बहिरंग शक्ति विमला नाम में प्रसिद्ध और पूजिता है। लेकिन समझना चाहिए कि विमला देवी जगन्नाथ की बहिरंग शक्ति का प्रकाश है, तो वो ही मुख्य कारण नहीं था कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस नाम उस शिशु को दिया है। विमला है एक ब्रज गोपी, काम्यवन के अधिष्ठात्री। तो भक्तिविनोद ठाकुर की दृष्टि बहिर्गत दृष्टि नहीं है, ब्रज दृष्टि है। तो अवश्य ही इस कारण से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इस नाम दिया है। तो विमला प्रसाद उनका नाम थे, और बचपन में तो इतना बुद्धिमान थे कि बचपन में ज्योतिष शास्त्र में इतने सा निपुण थे कि इनके ज्योतिषी आचार्यों इनको सिद्धांत सरस्वती नाम दिया। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ज्योतिषी में ये सिद्धांत शब्द का प्रयोग है, लेकिन वास्तविक सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत। तो इनका नाम पूर्ण हुआ, वो सिद्धांत के पहले वो भक्ति शब्द लगाने से। इनका युवा काल में उन्होंने स्वयं एक और नाम ग्रहण किए थे, एक बहुत ही रहस्यमय नाम है जो सबको नहीं बताया, लेकिन कभी कभी चिट्ठी में हस्ताक्षर किया इसी नाम ने, शिवार्ष भानवी दायत दास। वार्षभानवी है वृषभानु राजा की पुत्री श्रीमती राधा रानी, और दायत का मतलब प्रेमी, तो श्रील भक्तिस्तान सरस्वती ठाकुर है कृष्ण दास, कौन सा कृष्ण? रुक्मिणी रामान कृष्ण नहीं है, मथुराधीश कृष्ण नहीं है, राधा रामान वाषभानदी दयत इमाधवी गिरिधारी का सेवक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो भक्ति सिद्धांत स्थापन करना, इसके अनुसार जीवन व्यतीत करना, इनका नाम है। वे भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है। इनका पूर्ण जीवन में तो कोई घटना नहीं थी, कोई क्षण नहीं था जिसमें वे भक्ति सिद्धांत से विच्युत थे। वे सदैव भक्ति सिद्धांत युक्त थे। और सरस्वती तो इस नाम देना है पंडित और शिक्षित लोगों को। तो सरस्वती नाम इनके लिए प्रयोग्य है क्योंकि वे परम पंडित थे, लेकिन इनका पांडित्य साधारण पांडित्य नहीं था। साधारण पांडित्य से भगवत उपलब्धि, भगवत साक्षात्कार बंद होते। ये साधारण पांडित्य कृष्ण भक्ति में बाधा है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, जड़ो विद्या जत मायार भाई भाव तुमार भजने बद्ध, मोहजनमय अनित्य संसारे जीव के करे गाढ़ा गाधा। तो जड़ विद्या, तो वास्तविक विद्या तो जड़ नहीं हो सकती। तो जो विद्या का नाम में चलते हैं, भौतिक विद्या, तो वो भौतिक विद्या या अपरा विद्या वास्तव में अविद्या है। तो बहुत तथ्य माता में संग्रह करके जीव स्वरूप कृष्ण नित्योदस नहीं, इस प्रस्ताव का पोषण करना जड़ विद्या का फल। तो इसलिए जड़ विद्या तो विद्या नहीं है, अविद्या है। और इस विद्या का नाम है अविद्या संग्रह करने की सहायिका है सरस्वती। लेकिन कौन सा सरस्वती? भक्ति सिद्धांत सरस्वती की सरस्वती नहीं है, भगवान की अंतरंग शक्ति है, बाहिरंग शक्ति है। बाहिरंग शक्ति मूर्तिमान है देवी, दुर्गा देवी का रूप में। और बाहिरंग विद्या जो मोह को बढ़ते हैं, तो वे मूर्तिमान है दुष्ट सरस्वती का अनुरूप में। लेकिन वास्तविक सरस्वती, सरस्वती का मूल रूप है नारायण की पत्नी, वे भगवान की विद्या शक्ति मूर्तिमान है। तो वो शुद्ध सरस्वती जिनके द्वारा यंग ब्रह्मा रोनंद रुद्र मरुत स्तुवंती दिव्या स्तव जिनके द्वारा सब महान देवगण और सब महान आचार्य भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, जिनके द्वारा वास्तविक विद्या जो भौतिक अविद्या का खंडन करते हैं और वास्तविक विद्या की जीव स्वरूप हो कृष्णदास ये उक्ति को प्रकट करते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति सिद्धांत देने वाले हैं शुद्धा सरस्वती। और वो शुद्धा सरस्वती अभिन्न मूर्ति है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सरस्वती सदैव भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं विद्या के द्वारा और संगीत के द्वारा, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा है कीर्तन। शिदायत दास कीर्तन थे आश श्री स्वामी लिखे कि मेरी एक ही आशा है कीर्तन करना, और किस प्रकार की कीर्तन, हृदय बलेला केवा डायत दशर सेवा गोपीधन कथा कीर्तन। उन्होंने लिखा कि कोई मुझको बोले हृदय में कि डायत दास की सेवा है गोपीधन कथा कीर्तन, तो गोपीधन है कृष्णा, कृष्णा का कीर्तन करना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा। और गोपीधन ये शब्द का एक और अर्थ है वो प्रेम, गोपियां की प्रेम सेवा, वे गोपियां का धन है, स्वरासिकी सेवा ब्रज गोपी धन, स्वरासिकी सेवा मतलब हर एक गोपी की विशेष सेवा है भगवान श्री कृष्ण के लिए, असंख्य गोपियां है और हर एक गोपी की विशेष सेवा है जो सब अन्य गोपियों से अलग है, तो इस प्रकार हर एक जीव की विशेष सेवा है भगवान के लिए, विशेषकर गोपियों की विशेष सेवा है। और वो विशेष सेवा जो हर एक गोपी की व्यक्तिगत रुचि के अनुसार है, तो वो गोपियों का धन है, तो गोपीधन है कृष्णा और गोपीधन है इनकी विशेष प्रेममय सेवा, तो वो गोपीधन कृष्णा और भक्ति प्रचार करना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की सेवा है। इसलिए इनका नाम इनसे अभिन्न है, तो सिद्धांत सरस्वती नाम दिया इनके ज्योतिष के गुरु, लेकिन ये नाम देना एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, हम उस साधारण रीति से भौतिक विद्या के अनुसार हम विशेष व्यक्तियों का जीवन के बारे में अनुसंधान करते और इस प्रकार जीवन ही लिखते। तो इस साल में उसका फायदा हुआ और इस साल में ऐसा किया, उस साल में वो काम किया था और उस साल में मार गया था, तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की जीवनी फैक्ट्स एंड फिगर्स संग्रह करके तो प्रकट नहीं होते। वो सब कुछ जो वे करते हैं तो बाह्य दृष्टि से समझना संभव नहीं। सब कुछ जो वे करते हैं तो योग माया से संचालित होते, संचारित और संचालित होते। तो केवल शुद्ध भक्त जन अन्य शुद्ध भक्त जन की भावना और उद्देश्य समझ सकते हैं। तो इनके ज्योतिषी गुरुजन इनको सिद्धम सरस्वती नाम दिए हैं। तो कैसे दिए हैं? तो अग्निदेव जैसे भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिए हैं। सुदर्शन चक्र है भगवान का नित्य पार्षद। तो कैसे अग्निदेव भगवान कृष्ण को दिए हैं? तो यही लीला है कि अग्निदेव का भाग्य था, तो भगवान कृष्ण का भाग्य नहीं था कि अग्निदेव से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। तो अग्निदेव का भाग्य था अवसर प्राप्त करना, भगवान को देना। तो इस प्रकार भी जो विमला प्रसाद को सिद्धांत सरस्वती नाम दिए, इनके भाग्य था, इनके साथ संबंध रखना और इनके भाग्य था इनका सनातन नाम देना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में और अप्रसिद्ध है अवैष्णव जगत में। वैष्णव जगत विशाल है और अवैष्णव जगत बहुत ही छोटा है। वैष्णव जगत तो पूर्ण वैकुंठ और गोलोक में प्रकाशित है और स्वर्ग में और स्वर्ग के ऊपर महान महान ऋषिगण वैष्णव जगत के अंतर्गत है। और इस अभाग पृथ्वी में अधिकांश व्यक्ति अवैष्णव है और सोचते कि वैष्णव धर्म हिंदू धर्म का एक शाखा है और विश्वविद्यालय में पीएचडी थीसिस लिखते हैं गौड़ीय वैष्णव धर्म का शुरू और विकास, ऐसे पीएचडी लिखते। साधारण लोग, ज्यादा साधारण लोग का पता नहीं थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है और आचार्यों का महत्व, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रयास था अभाग अज्ञानी माया पीड़ित कलिहत्त जीवगण को चैतन्य वाणी से उद्धार करना, सबको बता देना कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वे ही भगवान कृष्ण है, इनका प्रचार सब जीव का वास्तविक और एक ही कल्याण पंथा है। पर इस प्रकार का प्रचार करना एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। कली काले युग धर्म नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना था है नहीं था प्रवर्तन। इस काली युग में कृष्ण नाम ही युग धर्म, लेकिन ये युग धर्म प्रवर्तन करना कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। केवल जो कृष्ण शक्ति संचारित है भगवान से योग्यता और अनुमति मिलता है वो कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए। इस भौतिक मिथ्या आसक्त जगत में वास्तव सत्य प्रचार करना कठिन है। मायाबद्ध जीव तो असत्य को आसक्त है। ईश्वर हम अहम भोगी इस जागृत स्वप्न पर आसक्त हो, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो सबको इस प्रिय वचन जो मूर्ख लोग अप्रिय जैसे स्वीकार करते हैं कि हम कृष्ण दास हैं, तो इस सत्य प्रचार करना कठिन है। और उस समय बंगाल में और विशेष कठिन था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में जिसमें पूर्ण स्पष्ट सत्य प्रचार मुख्य लक्षण है चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक संप्रदाय में, तो उस संप्रदाय में जिसकी विधि है कैतव धर्म प्रोजित अत्र परमो निर्मत सरानम सताम, यही चैतन्य महाप्रभु का प्रचार की विधि है। श्रीमद् भागवत प्रचार, श्रीमद् भागवत जिसमें कैतव धर्म कपट धर्म तो शुरू से प्रक्षेप थे। कैतव धर्म प्रचार जो परम निर्मत व्यक्तियों के लिए है, तो इस संप्रदाय में जिसमें परम सत्य वास्तविक सत्य का प्रचार के बिना और कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो गौरीय संप्रदाय में और वास्तविक गौरीय संप्रदाय में नहीं लेकिन नकली कृत्रिम गौरीय संप्रदाय में कपटी बहुत। और चैतन्य महाप्रभु का नाम में सब कुछ जो चैतन्य महाप्रभु का विरुद्ध था चलता था। बहुत से लोग जो मुंह से चैतन्य महाप्रभु को मानते थे तो आचरण से गौ विरोधी थे। तो ये सब अपसंप्रदाय के विरुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत संघर्ष संग्राम किए थे। और इसलिए कई बार इनका जीवन में कुछ प्रयास था इनका हत्या करना। तो अगर सत्य प्रचार करना है, असहनीय सत्य प्रचार करना है, तो ऐसा होगा। कस कली युग में सच बोले तो मारे लाठी, झूठ जगत है मोहाय। तो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निर्भीक थे कि गुरु आज्ञा है सत्य प्रचार कर, और सब विपत्ति में भी केवल सत्य प्रचार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर हम वास्तविक स्पष्ट सत्य का प्रचार नहीं करते हैं, अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं लोक रंजन के लिए, तो हम भगवान भक्त नहीं होते, हम नास्तिक होते, हम भगवत विरोधी है, हम लोक के विरोधी भी है। हरि कथा बोलने का नाम धोखा देना परम हिंसा है। हरि कथा हरि नाम प्रचार नहीं करना वो ही हिंसा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार अन्यों को कृष्ण भक्ति के बारे में सूचित नहीं करना वो ही जीवन सा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपासना थी आचार्य उपासना, सदैव सत्य प्रचार करना, हरि कथा बोलने से और विशेषकर लिखने से। बृहद मृदंग के द्वारा हरि कथा सत्य प्रचार किए थे। ये बृहद मृदंग प्रिंटिंग प्रेस इनका विचार में वो श्रेष्ठ पूजा सामग्री था। वो गौरिया मठ की क्या बोलते छिन्न लोगो क्या बोलते छिन्न, उसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका नक्शा किया कि बाम विभाग में विधि मार्ग है अर्चन पथ, और उसमें दीप धूप चामर कंठ वो सब है अर्चन के लिए। और दक्षिण भाग में राग मार्ग है जिसमें खोल करतल हारमोनियम नहीं, खोल मतलब मृदंग, मृदंग करतल और प्रिंटिंग प्रेस। तो विधि मार्ग में भगवान की पूजा धूप दीप फल फाल चामर घंटे के द्वारा होते हैं, और राग मार्ग में संकीर्तन खोल करतल नाम और प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। तो ये आश्चर्य की बात है नहीं? तो कैसे प्रिंटिंग, तो कौन सा शास्त्र में प्रिंटिंग नहीं, ये प्रचार है। ऐसे कीर्तन बृहद कीर्तन होते जिसमें सब आचार्यों की शुद्ध दृष्टि तो जो शब्दों में प्रकाशित होते हैं, संग्रहित होते हैं और प्रकाशित होते हैं और परिवेशित होते हैं, तो यही बृहद कीर्तन, बृहद मृदंग के द्वारा। तो ऐसे भक्तिश्रन सरस्वती ठाकुर के बहुत प्रधान थे। जागत वासियों का ज्ञान नहीं है भक्ति सिद्धांत क्या है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन है। तो हमको क्या दिया, माधुर्य ज्वाल प्रेमाद्याशि रूपानोग भक्ति दान। हमको भक्ति दिया रूपानोग भक्ति, रूपानोग विरोध असिद, रूपानोग विरोध अपसिद्धांत ध्वंत हरि इनका एक नाम। वो अंधकार जो रूपानोग विरुद्ध अपसिद्धांत प्रचार से आया, वो अंधकार हरण करने वाले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अज्ञान का अंधकार हटाना उनकी एक सेवा है, लेकिन खाली हटाना नहीं है। तो वास्तविक रूपानोग पंथ पुनः स्थापना करना इनकी सेवा। माधुर्य ज्वाल प्रेमाढ्य रूप गोस्वामी का प्रदान है माधुर्य भक्ति, माधुरीमयी प्रेम श्री श्री राधा कृष्ण प्रेम सेवा। और वो प्रेम सेवा पथ पुनः प्रदर्शित किया शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो वो प्रेम का आधार क्या है, तो उन्होंने दृग्दृश्य विचार को प्रेम की विधि स्थापना किया। उन्होंने कहा कि ये दृग्दृश्य विचार मेरा सब प्रचार का ये विधि है, दृग्दृश्य विचार। तो यही बात समझना चाहिए कि दृष्टा कौन है और दृश्य कौन है, देखने वाले कौन है और दर्शित कौन है। सामान्यतः हम सोचते ईश्वर हम अहम भोगी या भगवान है हम भगवान देखेंगे, लेकिन कि हम भगवान का दर्शन का विषय है, भगवान हमारा दृश्य नहीं है। तो इस बात को स्थापना इनका प्रेम का मूल है, प्रेम प्रचार का मूल है। तो ये भ्रम धारणा से कि मैं जगत का केंद्र हूं, हम सब कृष्ण भक्ति से दूर रहते हैं, तो भ्रंत जीवगण का परिपेक्ष परिवर्तन करना दृग्दृश्य विचार के द्वारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विशेष प्रदान था। तो कैसे भगवान को देखना है, ये प्रश्न उचित नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। हम दर्शन के लिए जाते हैं मंदिर, दर्शन का क्या मतलब, हम भगवान के सामने आते हैं, जिस हम सेवक का रूप में इनके सामने आते हैं और कि हम सेवा के लिए प्रस्तुत है, इस प्रार्थना करने के लिए इनके सामने आते हैं। नहीं है कि मैं भगवान को देखता हूं, मंदिर गया था और भगवान को देखा, अच्छा दर्शन था, तो वो दर्शन नहीं है। दर्शन है कि भगवान हमको देखेंगे। तो ऐसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको बहुत बहुत अपूर्व और अतुल शिक्षा दिए थे। मुझे मालूम नहीं कैसे, लेकिन मेरा परम सौभाग्य है कि मेरा अवसर है भौतिक विद्यार्थी जैसे इनके बारे में अनुसंधान करना और बहुत तथ्य संकलन करना। तो आशा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो मेरा प्रयास एक भौतिक MSc PhD जैसे नहीं होगा, और हमारा आचार्यों की कृपा से इस प्रयास से भक्ति सिद्धांत चरित्र, भक्ति सिद्धांत वाणी पृथ्वी में प्रकाशित होगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारा परम पूज गुरुदेव का प्रयास के द्वारा ये भक्ति सिद्धांत अभी पूरी पृथ्वी में प्रसारित है, और मेरा प्रयास है हमारा आचार्य गण की कृपा के द्वारा उस भक्ति सिद्धांत के बारे में और कुछ तथ्य देना। तो मेरी प्रार्थना है इस शुद्ध अति शुद्ध दिवस पर कि आप सब शिशि गौनिताय शिशि राधा गिरिधारी और हमारा आचार्यगण के चरण में मेरे हित के लिए प्रार्थना करेंगे कि इस पुस्तक जो मैं बहुत वर्षों से प्रयास करता हूँ समाप्त करना, तो इस साल में समाप्त होगी। तो आप जरा सा मुझे आशीर्वाद दें जैसे इस प्रयास पूर्ण हो सकता। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जाए। इनके बारे में और बहुत बहुत बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा हो और भी भक्त इनका गुणगान करेंगे। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? एक बंद नहीं रुक्मिणी रमन कृष्ण नहीं राधा रमन। वो बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है। भगवान कृष्ण एक कृष्ण है, लेकिन लीला के अनुसार वे ही द्वारकानाथ मथुरानाथ और वृंदावन नाथ है। तो वृंदावन में वो भाव जो प्रकट है तो द्वारका और मथुरा के भाव से उन्नत है। तो पहले भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण भगवद गीता वक्ता का रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन और भी गुह्य विषय है, रास विचार। तो पहले कि मैं कृष्णदास हूं ये विषय स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकार करके कैसे मैं कृष्णदास हूं इस विषय आलोच्य है। इस विषय का विचार करना चाहिए। तो वो विषय है रस विचार, पंच मुख्य रस है और सत गौण रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। कृष्णा पूर्ण है द्वारका में, पूर्णतरा मथुरा में और पूर्णतमम वृंदावन में। तो ये सब PhD लेवल भक्ति ज्ञान है। तो पहले सर्वधमान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज, यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हम और